بانید باش مارکو. بانید باش بابا. بانید باش پپینو. بچه خود گروه بابا هیچ تسوه. ایش نه. لسانتا مارگریتا. خوردن لگل خود بی؟ بله. شتی کشم با تو آمده کردوه. زور باشه. امرو گره توا؟ اگر باران نبارد. باران؟ اسمان صاف و هوری پیونیه. بگو من گره ما مارکو. نانی بانی بخوی مارکو. بلند تیمی با بگن پپینو اگر امرو گرایل بی اول اگر خومت بم با مالی برز ویرونی به مرجه لقسم در نچی پشنت بم با قطاب خانه بلام ابیل درو چاروام کی استانان خوین مارکو مارکو مارکو ایمیلیو اشکات بدل انتوناتو مارکو نخیر برز بیرونی زور پیوی چاکا خوزگل او ایشم کرده لگلم دادی مارکو سپاس ایمیلیو اتیش تیب خوی توزه خواردنم پیه نخیر سپاس مارکو لناو کیلگه که ننم خواه چی؟ کیلگه؟ تو للایی که گلجو تیاره کن ایجاکی هگیز ام ایشم بخالا نه اتوا بله راسته خریگ بو بیرم چه کشتیشی کچکران هی برو ارجنتینه را مارکو امت لکیو بو لسر شقامکه دوزدیم و مارکو الان کشتکه سدان کس دگلیتو لارجنتین پیویستیان با پیشی زور هیا پیوستیان بکنه کاری باشو ششتن لو نا چه تو با چی نا چی بو ارجنتین من بله رنگ پیوستیان پید بیا لراسی دای بیرم نو نکردو تو مارکو بله برز بیرونی حالا من خیرم لعش کردنا آخر اگر پیوستیان پید نبه هیچ سوده جینیه مارکو او ازانم براستی ازاری هیا دوالی برد نقم مارکو ران گندو پیوستیان بشانوی بو کشوشکان هبید و تو یاری با بو کشوشکی مارکو نه خیر ویولیتا خم مخو مارکو روشک هر دید چیم بو ارجنتین براست بی امید ما با مارکو پیمان تیمی وابم بنياتي دیدار بنياتي دیدار ماركو زواتي شاورم ندكر وازوبي راسو خلق طاب خانو هاتم پپینو اتواني ليربيت بلن تيمي اقادار يبم قيناكا بلام لراسي دا امرو پيوستم پيدنيا ماركو سيري ام صندوقانه بكا شوين اكا بربو لما ويد وايدا داواكاريش كم بوتاو ماركو بلام ما قره خوز قوا آسان بوايا لبركاس شو شي ناويد كاتب يسود هاتم امرو من دل گرانم بو تو برو بلا ایشکتو شوشی زیاتر بشو سپاس سپاس برس بیرونی باشا باشا امنو سینه بگرو حالی واسا بلکو تو ده پوگا کمان جوان بید اما او کشتیه که اروات بو ارجنتین ای خوایا تناند من دالانی جوان لیاتو لکوچ کردنو شیطی کانی شارزابن هر اصال روزنامه دلو باری خویند بوا پیویست اول را جیره هیوا دارم توش خواستیاری کوچ کردن نبی جو بگره کرم هر کس یک بیر لجهشنی ایتالیا بکاته و بیمیشکا ایتالیا کان شوینین ایتالیا او ولاتی خومانه تو تشی کش کردنی بو ارجنتین؟ بگو مان جو بگره لنشتی ما نوا پیاوه که لیا تازه لارجنتین گرراوته و خونی بجیانه که خوشه و ابینی بلام سفری کردو به هجاری گرراوه و بو تو زپاریشی دستی کوتبو پاری گررانوی داو زور گلت جاریه هشتالیره چی هشتالیره؟ ماركو تو رده بم اگر بیر لو بکیتوا او قبولی ناکم بلا ما بیا بروم چو که دایکم لیو لپیناوی ایمه دا کارکات دایکت لویه ماركو بلا سالکا منی جمعی بیبینم ام جیهانه چیه چه سرگردانیه که ای لو ایلو بی حیایا هیچ گریف دنیا همی ریگا کم اوه زوریش که اوه نه زنم ایسا سیدیا کم خطای میمونه که تو بود چون که دوی پشیلی که کوتبو لراستی دا من زور بیزارم لی جاری کتر میهینه لما لوجه بیالا لم رو بدو اونه هینم پپینو گرایالا پپینو الروم من يدسه كم بعيش بابينو پپینو زویر با لبر اوی بار زویرونی قصه پیود بلا ما تاوانی امنیا برکاتلینا پپینو لاتونیا ماركو اوزيتا بابينو راي كردوا تا اسا نازانم بلا ما هيشو اني نيدوز موا اتدو دلي بوتشيا اوزوزو راكات امو جوازا نازانم بوتشي بلين هرا قررتا وا ورا ورا جورا وا شتيب خوا مكارونا من هيا نخير نامي ابي جاري بابينو بدوز موا او قرم ترا هش تاكزنا هاتو تا ايرا سبيني ين بيمنا خوش وروشتن اکی بچم جلو تو زک تماشای کن؟ ای قیچه گا کرم خانو کچولا بلا من بپیوشتی نزنم حس نکم دلم نخوش بیا بله دلم نخوش نبیا آه خوز قبل متوانا لما تدبدم قد بيرم ناشي توا بيغمان ماركو من هميشه شيرين دروستا كما جاجي دايك بنت تجني بابي شيرين هبيت تش او ازاني صال ده هاتو يا متي ادي ركوتين بابينو تولكي هر حساب قريرا بیلرانی برز من سپاس نکم همه بلم دانشتوانی جنوا یو براسی رزه هنر دگرن یعنی داو بی بی یاری زانی شانو کمان زو خوش خالا کن نمایش دگتان بطل بود سنو مالا و خوطان اندراس دگتان آشتاب کندوا کون شرطا وره بینا وره سین که زان امرو چن من دست کودوا بره چی زور آی خواه اما چن خوشا پپینو او سوال لبی هاوری خوشویستم تو دیگو من مارکو روسی پر عقلو چکولکی خواهن اما منو بهره داری بله زور پی خوشحالم دعوتت کم بو نخواردن ویلیتا وره سوال ده مارکو بکا کواتا ریکوتی نا وانیا دی لگل من دی بو پیتزا خواردن هم ده دیدزاو شوشه شربت من بنانی بلام بی زحمت دوزه بخیره من نمینم بخوم نخیر شتیوانه بی امرو آنگ ده جرین مارکو اگر راضی بید امید میمونکت فیری هم ده زولی هنری بکم کن شرطات وانه سامانه چی پی بیدا بکل ارزنتین بلا من نمی دوز لپپینو حال گرم زول لما اترسام هموشتی روی راست ده کل ارزنتینه بله ویل داوتی تو اتوید چی بو ارجنتین با چی لکل امان ای ها مارکو باوکا اول لبر برژون دی خوتو همو منده بی اتوانی لگل پپینو دا انواندن بکی تو اشتوانی بشون داک تاب گرعید بلان بلیتی سفر کردن پکشتی زور گرانا ازانم بلان او هر بو گورکانا چکو لکانا توان بشویش در بروان نخیر با چی مارکو ها پرکن باش ناکا اتوانی چاریم گرفته بکن پیت چونه که تیگ مروف دیویت شتی بکات ابی حوشی و کار بینه اگر پارکت بج نکات من حوکاری دکم صدان که زناو کشتگه دعبن تو گماند حیه تی بینیم نالی که کتب کن بروان پیب که ناد بینن مارکو او گلتا اکاد مارکو باکم همیشه چروکی افسانه جروس تکات وانی ویلو تا ها وقت دبینی مارکو چکانم لخوم ناتن اما باشا يا واجبة بابا تو نخوشی زور باوی لیه بردنه کم بلا ناتی دای که روشت زوزو نخوشه کم ها؟ اکبیه تکال لیه کم او نخوشانی ناو بناوی انگرم با هاوری بچکوده کتی باز مکه سپاز مارکو تو نبود تای نمتوانی شکی شاد براز اتو ابروی مارکو حزه کم کوری کم هدیه الی چی مارکو ها؟ هرچی و تو لبی خوتی براوا خو حافظ من یزی دیدار فیولیتا مارکو هیوا دارم به هیوا نبید سیرا پپینو او منم با چی وادرن هاتی تو مارکو؟ پی پی اکتری شانی بوکالا دعوتی کردم بو نانی ایوارا اکتری شانی بوکالا؟ بله، محسی ما خوار دو شربتی توش ما خوار دوا چی؟ بو نانی ایوارا دعوتی کردی؟ او پیاو بیا گمان سیره با چی منالی کی وقتو دعوتا که ها؟ پیم بله با چی؟ ها؟ بابا، امیو در بارشتی که گرن قصد لگل کم چیا؟ پی پی بله نی پیدام لگل خوایا بم بابو ارجنتین چی؟ پیمانی داو لکل خواه بم با تو ایوت هایمو خرجه کمیش بعد ببشوه اتوانم بدو دیک ما بکرم تو شید بوی؟ وازانی من راضیه بم لگل ابروی؟ ها؟ بو چی لپیشو گیم نناگری؟ پپینو فیری هم در جوله هنری اکم بسا چون او پپینو ویره ام خالب کاتا میشکتاوا وای لیکم پشیمان بیتاوا به هیوات کردم وامزانی لبنالکانی ترم عقل تری به هیوات کردم چون مخرابه باسی اکی؟ تو تنانت نشی ناسی نامه بیناسم با، ابی بیناسی، پی پی توانی نیا مارکو تو ازانی هرچی خود بروات پی بو او راستا تو هرگیز گرنگی نده باوی کسانی تریلد هیچ گرنگی اگد نیا، تنها بم نخوشخانه سیره اونه بید میله هیچی تر نکی توا، ام نخوشخانه تنها شتی گرنگی ام جیهانه نیا تیگه باو که؟ بلا مارکو تو نویستی بخیلی بلام نیتوانی چون که تو پرد پیوسته با ام نخوشخانه سیره هموش دلا تو حلو اصلاو بم نخوشخانه ایوا بایدای کشم ناچار بو برواد با ارجنتین بلام من ایهن موا با اوش بزانی من چند وقت ایجا کمو با توشم نو توا تیگید من چند وقت ایجا کم مارکو مارکو بابا همینی قصب کن ازانم تو چند دایکت خوش رو چند دلد لایتی ازانم چه ارکی که قرصی خصو ده سرشاند من زور جار بجمشتی همو امانه ازانم بلا من لبر اوام نکردو که اشتگی خوم لگرین تر بی کری خوم هیچ چاره اکی ترم نبو مارکو تکا اکم لیم تیبگی من تنها لبر نخوشخانکم کارم نکردو بلکو بو دهاتوی توش بله بوی ببن با پزیشک بلا من نامی ببن با پزیشک من امی برم بو ارجنتین بروانا کم مارکو لدوائی دا ارون بو کتاب خانه اگر ویستید هرچون یک بید من بچکتری منالی پولکم اینه زنی دای که ماوی که زوره نامی ننوسی وا بو چی وا بگو مانی باوکا دنیا نبینی نکردوین رنگ نخوش بید و پیستی به ارمتی امه بید یعن هشتک امیت امه بزانم تیگی امی بیزانم بس هاور که مارکو من یشتا باوکتم امه زیادر بیر که دوا من اشتغلم لاتا Thank you.